الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من زورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. دریم عیسیٰ دا سورة البقرہ کی چوہ عیسیٰ دا جہاد فی سبیل اللہ دا اول باب بیان شیو تعذیب الاخلاق اول صفتنو پکی بیادویم حقیق سلو رحکام چی قصاص باوستیشی چی ملک کی امن راشی مال با په صحیح طریقه تقسیمول شي او دریم مسله د صوم روزي ذکر شو تفصیلا او سلورم چې رشوت بنئ معلومه دیو بل با په غلط طریقې سره نشي خړې لکه دې سره معاشره خرابېږي. دا دویم بابو ذکر شو دریم بابو شروع کئی رستو و دیمیند کی سایاتو نراوڑی دیو خاص مقصد دا پارا سخو تپوسو نشیو داگی جواب او سو رسمنو در رواجنو در رد پارا چپا دی سر معاشرہ خرابی گی چپا مومنانو عمل پا سنت نئی او پا رسم و رواجی ناغی سر مسلمانانو عمل ټول خراب شی عبادات طول فاسد شی او دا ثواب نوزی اسی زان کری ثواب و اجر پاکی نی چه اللہ کم ویلی دے پیو یو عمل چه لس بدلی ملاوی گی ناغا پاکی نی اسی زان کری ذکر رسمی رواجی کاری نورت کی پر اسمنو اور پر رواجنو باندیو. اب یا با دعوی ذکر کی دا قتال فی سبیل اللہ اوگی سر با اخپل شرطو نئی چیز قرآن پر نیز باندی جہاد اگئی چی اخپل شرطو نو سرئی چی اللہ و سر ذکر کری دی مالا با اگئی تا جہاد ویلشی. مخکې مسله د رمضان ذکر شو اویلی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القران نړیر خلق وا چې د کال حساب کو چې دې کې ذولس میاشتې دي نخپلی صاحب بے کو عربی نا شریعت کی چکمی صاحب دے آگا بے نکو آگا نور نمون بے آغستو جنوری فروری مارچ وغیرہ نوی بے دے کہ خرمزان نشتا چاہ باگا شمسی صاحب کو شمسی دنور چپو ما پګړنو چیترو بیسا کوجی ټاړ ساوند دی کې هروجه نشتا چې دا روجه کم ځای کې ده. نو هغې دپاره د میاشتو ذکر دلته وکړو چې دغه حسابونه به نه حساب به قمري کېږي، د میاشتې حساب به کېږي چې میاشت راوخته میاشت پرېوته، دغه شرعي حساب دی. نو بیا په هغې کې راځي که نه رمضان. بل دا چې سوال شوی وو چیر دا انور په یوی صاحب دے اداس پو میں کمیگی توزی چی پناشی نو بیا شورو چی زیادتی گی چی دا دے کسو چل لے چی دا اولی کمیگی او زیادتی گی تا دی دا وجی تپوستے کاؤ. اللہ جواب کی دا آگے چی تپوست آگا کوئے سوال آگا کوئے چی فیدہ ہی پکے بے فیدی سوال مکو ہے کتا استدا جواب راشی چدا سپوک میں اولی کمی گئے اولی زیادتی گئے انتازو پاکی سفیدہ دا دیکھے کم سواب دے دیکھے خونو دنیا پیداشتا ہونا دا آخرتو نا سوال دا سی پکارو چدی کمی او زیادتی کی زمونگ دا پارا سفیدہ دا زمونگ دا پارا پاکی سا حکمت تے دا تپوس پکارو چی دی که اللہ دا بندیان دا پار دیر فیدی و دیر حکمتون راج مکڑی دی نیوی ردو که پدی باندی چی غلط سوالو نمکوی اگر سوال کوی چی تاز پکیا دنیا فیدی یا دا آخرت فیدی اچی دوارا پکنین آگی سوال تساجد شو او بل جاہلیت یو عملو نام دقا سے بے فیدیو دخنداو نباغی والا رد کئی او خاص دا حج سرے تعلق دے چیدی با کلپ جاہلیت کے حج کاؤ دخپل خیال مناسبا حج مجنو فاغی خو دخپل خیال کے حج کاؤ کنا نچیو باوتے حرام بیو تالو بیاوی چر تا ضرورت پیدا شو لکور تا دراتلو نبا کسا با نراتلو نشا طرف نبراتلو یا براولی دو یا بی چنکی غار کلی ون پاگی براتلو کل بدا سو چی پا سفر باندې بتلو چې سمزل به وکاو بیا به خبره یاد شوا سو شی به یاد شو بیا به راتلو نوم په کو سبا نه راتلو په دې خمونګه ووتو کنه دا سی بیا د شادوالي وراتلو دا سی ډیر رسونه رواجونو دا کار به کو الله رب العزت وی چوم دا سوالوم غلط ته هم دا کاروم غلط ته دا پری ده م بے ضائع و بے فیضی سوالو نہ کوئے او م بے فیضی کارو نہ کوئے دیکھے خوب کامیابی نشتا کامیابی صرف دیکھے جزا اللہ نو یری گئے چہا تصوی نو آگا کوئے یسألونک عن الاہل دی تپوس کستانا پا حق دمیاشتو کی دا کمیو دا زیادی احلال میاشتی توی احلی جمع دا او دانم دا دی صرف دریو را دو پوری دی بیا رستو تا حلال نوی قمر و توی بیا دانم و تذکر که خود چی حلال او احلا و احلا آوازو چطولو طویلشی چه غوال عربیت کی دی توی نمیاش ته ولی نوم دا کې خود ویزکه چې میاش بخکارش نو اریو بوي چې الهلال ولای الهلال ولای هغه اس په مېره او هتا اس په مېره دا چې خلق درې ورځې پوري وخی بیا خرست نه تاسو زدا کو چې دا کمیږي او زیاتیږي ولي؟ الله جواب کوي چې دا کوم فائدہ نشته. تاسو کې درې قول دي. یو قول دا دی چې دا يهوديانو کړو قرطبي وي. دویم قول دا دی چې صحابه کړو. دریم دا دی چې صحابه کړو خو د کمی او د زیاتی نو کړي، دا د حکمت یې کړو. هغه پویدو چې دې کې زمونږ د پاره څه فائدہ ده چې دا سپوږمې کمیږي کمیږي بیا زیاتیږي؟ نو ځکه جواب د هغه مطابق راغی کنه. سوال او جواب کې مطابقت شته. وایا هي مواقیت للناس، دا وختونه دي معلوم او مقرر د خلقو د کارونو د خلقو د معاملاتو. ولې څوک چې چا سره وعده او نیټه کوي کنه، نو د میاشت نوم اخلي چې په پیلا باندې یا په پندره باندې دا سره د میاشت نوم اخلي. ښه دغه سي که څوک چاله قرض ورکوي او نیټه به کېږدي، نو هغه هم د میاشتې خبرې. دغسې که نور دا د عباداتو خبره راشي، لکه دې صورت کې اوس راځي چې کله سړی مړ شي نو داغه ښځه به څلور میاشتې او لس ورځې په دې کور کې د غم تیری. څلور میاشتې لس ورځې نو په څه باندې دا معلوموي؟ خو په دې میاشتو باندې کنه، دا به د میاشتو نه معلومیږي. دا دا مسله به هم راشي چې کله ماشوم له خوا ورکول شي د هغې دوه کاله دي. دوه کاله به د ماشوم تربیت کوي، که خپله موري که بله موري، نو دا په څه معلومي؟ دا دوه کاله خو په میاشتو به معلومي کنه. نو بس د ټولو معاملاتو او عباداتو وختونه په میاشت معلومیږي. مواقیت للناس، دا وختونه دي مقرر د پاره د خلق او الحج، او خاص کر د حج، د حجر میاشت چې په دې کې معلومي، هغه به دوه میاشتې نو معلومي کنه. چې دوه میاشتې ولا سورہ دي د دې ذکر زکاو کوه، ورنه د ټولو عبادت وختونه روزه په دې معلوميږي په میاشت باندې. دا غي ذکرونه کوي هغه مخ کې شی او زکا او د حج یې زکاو کوه چ عربو بکل کلا د میاشت لټیل ورکو ویره د میاشت پکې سکاله د حرمت نه ده، دا بل بشي دا بل بشي. نو چې یو به د زین او خوځول نه ټول لین به خوځیت کنه، نو د حج میاشت پکې هم دی او بل نرست شوي. سوره توبه کې بیا راشي نصیوته وي. نو خاص ذکر د دې ذکر وکړه، والحج او خاص کر د حج لپاره مقرر وختونه دي. وليس البر بين تات البيوت من ظهوران، نذا سنیکی تاسو راتله کوي کورونو ته من ظهوران د شاګانو نه. دا عملوم صحیح نه ده، څنګه دا سوالوم صحیح نه د کمی او د زیاتی وکنه، دا څه دا عملوم ولټه ده. او دا یو قانون ده قرطبی وی چې دا هر کار د پاره الله یو لار جوړ کړی ده. هغه طریقه به کې عجبا طریقې نه کې. نو مثال داسې دی لکه کور ته چې د شاده طرف ناراضي لکه دا ډیر مثالونه دي او استا چې کله په مسله کې شکی نو دا عالم نه به تپوس کوي او چې کله یو بندو لګي او عالم پریدي د یو جټ جاهل نه تپوس کوي نو دې کور ته د شاده غاړه راغی او کوسه پرې هو دا مثالی. یا الله رب العزت هر عبادت ته پار پاکواله شرط کړی دی کومز کې ک تلاوت کې او داس وکه کنه یو سره ویل کیږي به او داس او دريږي ندی داس مثال لکه کورته چې د شا طرف ناراضي وی دا یو عام قانون شو کلی قانون شو الله وی دا حسنی کی ندا ندا سنی کی چراتل کوای کورونو تا من ظهوریان د شاده طرف نا د چنی د طرف نا سوک براوړی د لکه د غل پوره چې دین نه نو خلقو کې عقل چې قران کله کله مخ کې وی کنه چې دی یو موږ خپل مشرانو په دین باندې یو الله رب العزت یې کم مشرانو الا یاقلون شیء ولا یهتدون چې د کور ته به شاده طرف نه راوړی دو دا ویو شرانو په سی بځه ادا سنور ډیره به طریقې کارونه به عقیده خلق ذیک کامیاب نشته الله وی ولکن البر من اتقا لیکن نیکی دا آغا چا دا چیریگی دا اللہ نا تقوی کئی پرہیز کئی دا اللہ دا خبر خیال ساتی وَأَتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا رات لکوے کورنتا دا دروازونا یعنی ہر کار چی کوئے نو پا طریقے کوئے بے طریقے نو کوئے دا ہر عمل دا پارا اللہ اولار جوڑا کری دا هر عمل په سنت کوي دا معنا شو پر رسم او ریواج مکوي توبه توبه بلی رسم او ریواجی کار نو ګور کنه زه په زه راضی بیا تفصیل چا ټول تو ګور نو دې سره برابر لګي چې دا خدا سے کار وکړه کورته چې دا شاده طرف ناراضی لکه خلق او په خوا چې واده کو نو ډوله به راوړه اولیمه به نکاح به لانه وتړلې پر دې جنې به راوړه به طریقې کار او کله به لانه راوړې او ولیمه وکړوي سبب ډوله راوړي دا کوم غالي راغې سنت کې خدا نو سنت کې خداو چې ناوی راولا چې روز دعا تیر شي نو پس داغین ولیمه کوا هر عمل چې د سنت خلاف شو ناغا دا سشلکا کورتا چې د شاه طرف نرازی اپ اختو کیوی دا کور شاه تا منداو جوڑ کو دا وشی واتقوا الله ويريك ذا اللانا بیا بیا ولوی بی ذ دین کیگی نا سوچ زړه کې ذا الله یې نه نی کنا نو سو کامل سم کوي نو سو سوال جواب سم کوي ويريك ذا اللانا یقینا تاسو به کامیاب شئ چونګه مسله خو د جهاد شروع ده او تر اوسه په کې داوا نو ذکر کړی نوست دعوه ذکر کی ده قتال فی سبیل اللہ و قرآن کی چه جهاد ذکر کی نو جدا شده داغید پار شرطو ندی با قیده چه باغ طریقه نو آغید جهاد ویلش فزیزه کې و تقریبا پنځه شرطونه بیانې. اول شرط با د نیت خبره ای، هر عمل کې نیت شرط ته کنه، چې نیت نه خو عمل نه قبلي، اول به د نیت خبره وکي چې د نیت خیال ساته. دویم با هغه خلق خو چې هغه سره جنگ کیږي، چا سره جنگ کوي؟ مسلمان سره کوي کو خلق پیجن کنه دشمنان. دریم رعایت د حدود د الله، جهاد کوا خو چې د الله د حدود نه تجاوز نه کوي، عمل به برباد شي. سلورم رعایت د مکان، ډیر ځایونه دي چې هغه غوړې د عزت دي، هغه کې جنگونه کوي. پنځم رعایت د زمان، داسې وختونه دي، میاشتې دي، ورځې دي چې هغه کې به جنگ نه کوي، هغه له الله عزت ورکړي، هغه لحاظ به کوي. ښه، دا پنځه شرطونه دي. اور سره بغایه بیان کې تر کومه پورې به جنگ کوي پتا ته لګي، استاد جهاد صحت شتا نو حد به وخیخه حتی لا تكون فتنه کو. وقاتلوا فی سبیل الله الذین، جنگ کوي او فی سبیل الله نیت خو هر عبادت کې نیت داره. فی سبیل الله اغا عمل با آل عملی، اغا آل سبب دا اللہ دا رضائی، چگئی که نور سا غرز نی بالکل. ذکر دیر خلق و نبی علیہ السلام رات لو تپوسو نوے کل چمون خو کل عزید پار جہاد کو چو دشمن تا ام پڑھو کی غصہ پیدا شوی چورے گا دا جہاد دے. نبی علیہ السلام اینا کل عزید پار کو چے دشمن زمکا قبضہ کری دا داتی اخلو دا جہاد دن آغوی نا یسوک دا دید پارکی چمال غنیمتا وصل راوڑی او دیر سامان نپکی راوڑی دا جہاد دن آغوی نبی علیہ السلام وی نا نوی کم جہاد دن نبی علیہ السلام وی لتکون کلمت اللہ ہی العلیا. بس جهاد هغه چې دې نیت باندې کوي چې د الله کلمه اوچته شي، د الله نوم او د الله دین په دنیا کې راشي، دغه جهاد. انور تاسو کله په غرونو جنگي، کله په سو جنگي، یو جنگ نه دی، جهاد نه دی. فی سبیل الله او نیت او خو. دویم هغه خلق په جنا چا سره به جهاد کوي، الذین یقاتلونکم، اگر چا سره چې اغي تاسو سره جنگ کوي، اغي پهل کوي، مسلمان به حمله نه کوي مخکې، ځکه مسلمان اصول د امن دي. دی به دعوت ور کوي چې نبی علیہ السلام بچتا پل صحابي لګي او ملک ته نذقه به وته وي چې دعوت ول ور کا. نو کوي وی چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بیا ته وای چې الله تعالی تاسو باندې پنځه وخت منځونه فرض کړی دي، کله هم اومن نبی او ته وای تاسو باندې الله په مال کې زکات فرض کړی دي، دا ټول به وته وي. بس بیا ته سوای ما موږ دا مطلب ده. اوبې کچره نه مانی چې نه نه مونږ نو بیا او ته وای چې ها چې دا دعوت نه مانی نو جزیه و منه. جزیه څه ده؟ ته په کال کې اسلام ته او بیت المال ته دومره دومره شی راوړي دا وتا باندې. نو د دې به دا فایده ای چې مونږ به تا باندې نظر ساتو، ته په امن کې تا ته څوک سنشي ویلې، کدی ته هم نه تیاریږي نو بس بیا کلمه وایو جهاد وسره شروع کا، دریم ځای کې خا اصول داو الذین یقاتلونکم یاوی خا هغه کسانو سره چې تاسو سره جنگ کوي تاسو هم شرط شو دریم د الله د حدود او خیال کوي ولا تعتدوا زیاتیم کوي ان الله لا يحب المعتدين بشک الله نخوخی هغه چاله را چې زیاتې کوي د حدود او خیال نساتی او حدود نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی وته چې لا تقتلوا شيوخاً بډاګان بنوځنه ولا اطفالاً ماشومان بنوځنه ولا نسان زنانه بنوځنه دې خیال وساته دغه سي دقیقه د دین مشران بزرگان چې ناستي په خانقاهونو کې هغه تم سموای ځکه اگر که غلط دین دې خدایي په خیال کې کنا هغه ډېر خلق دې دغه په خیال کې نو کې دې تاسو دغه خیال وساته او دې ایمان راوړي چرته اسلام کو ډېر خدین دې گزار چا خیال شته دا معنا او د لا تعتدوخه زیاته مکویم خیال کویم ولی دا څومره چی دی دی خو جنگ نشی کولی بوډاګان مریضان ماشومان ها صرف دا سوالو چې کله حمله وشي نو هغې کې خوار څه راځي نو یې په حمله کې کار سو قتل شو نو خیر دی که ماشومان پکې قتل شو که بوډاګان پکې لګړه شو کار څه وکړ اخو حمله دا حمله کې څه ګناه نشته بیا پس به خیال ساته دماکه ده کنه دماکه چې وشي خو هغه یې بیا سره راځي وقتلوهم قتل کذا کافران حيث سقفتموهم کوم ځای چې عموم دي لره واخرجوهم او باسه دی لرا من حیث و اخرجوکم دا غزینا چه تاسوی تنیستلیه مکی والی ازی دا مکس تاسو کلنو تاسو ترا شلیلیه نو تاسو تن بدل غستیشه وس چه دا دقی مکی نه تاسو شلیلیه و اللہ تاسو لزور درکو او غلب رال دا اسلام نو بس و تاوه چې ایمان راوله ایوزه نو بس پاتم کال چې مکه معظم فتح شو کنه نو باغ کال نو خو په نهم کال بیا نبی علیہ السلام اعلان وک کنه چې کوم خلق مشرکان دي هغه د جزیره عرب نوزی نو تواف حج لرازی سکال مشرک سلے و حج نکی بس او نو پا بربند تواف کی دا بیت اللہ نا داو گرو جاڑیوا اسلام نو نو بس خلق وارس کول دا ټول دشاہ طرف نرات لوخا گورو بیت اللہ نو بے بربند تواف کو بس اگا ختم شو کرنا نو اللہ وی باس ای وی شلی دا غزین آچی تاسو ای شلی لیے والفتنتو اشدو من القتل دا غی کافرانو بیا دیتی رازو نکول یو گورا اموی چی قتل دیر غٹ گناہ دی گناہ کبیر دی اپا خپلی توری را غستری او خلق وجنی اللہ رب العزت وی چستاسو مثال دا مثال دا مار لڑم دے نو مار لڑم بساتی پنجرہ بولا جوڑے او جاہلانو کار دے اسو کی ساتی اکثر ولا ٹکور کنو دا تازو مثال خود مار لڑم دے از مار لڑم پا حق کے حکم دارے چی کم دے وینے کنا پہلے او پہرام کی حدیث کی راضی چې پینځه سوزونه دی هغه به هر ځای وجنه کپاره حرم کیوم به وجنه ضروری دی کنه مار دے لړم دے ټپس دے کارغ دے او مګا دا تا پینځه سيزونه دي ښه انو چې انسان نمار لړم جون شي وجنې وینا که بدن کې پلاس خپا او پسبان دي کانسر راشي نو کټکې یې تی نه دې زکه وي ول فتنه تو دا شرک چې دې اشد من القتل تا خډیر غټ ګنا دې ز قتل نوم ز قتل لاغي مقابله کې سپکون ته شو نو جایز شخه چې دومره لوی درون ګنا په لري کې کنه لاغې د پاره کې وړو کې ګناو کې نو خیر دې دا خو مسلې دو جهتین کنه او سلورم شرط ذکر کوي چې د مکان خیال ساته ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام جنگ مکه وای دي کافرانو سره په مسجد حرام کې دا خو د عزت ځای دی نو تاسو به پهل نه کوي تاسو به دې کې حمله نه کوي دا ډېر مقدس مکان دی ته دې خیال بساته حتا یقاتلوکم فی او ترغی پوری جدی تاو سر جنگ کئی پاگی کئی جدی خیال ساتی تاسو بیم ساتے او کدی خیال نساتی فین قاتلوکم کدی تاو سر جنگ کئو فقتلوهم نو تاو ستم حکم دے چا قتل کئی تاسو بہت ناس نئے کنا کذالک جزاؤ الكافرین اللہ وی دغسی دا کافرانو سزا خوا چغیز پاربیاغ حرمم نیشی بچ کولے حرم خود امن زیده لیکن دا کافرانو دا پار حرمم دا امن زیده شکن نیشی بچ کولے مسلور شرطو نبیان شو اپن زمرس تو راضی با او دیده که ولی اللہ ترغیب ورکی دیر میں ربان ذات تی وی گوری کللی سراغلی کنا ترغیب ولی ورکی چی اس کلمہ ہوئے اس ایمان راوڑے ہر سبا ختم شکتا سو سکلی دی کنا نگار سبا تخدائی ماب کی خوا اس خو ایمان راوڑے کنا خوا فین انتہاو کمنشو دو کفر و شرک ناو تو بیوستا ان الله غفور الرحیم نبی شک الله بخون کې دی مهربان توبه د کافرم قبلیږي توبه د مشرکم قبلیږي کو توبه باسن الله وي بس اس نشته د لکړ څه کړی نه وکړي چې ایمان سو کراوړي کنا حدیث کې راځي دا داسې اسلام دی چې یهد مما کان قبله چار څه کړی نه ختم لگه چه نی اکڑی خواه وسی اغایه خواهی چه دا جنگ با ترکمی پوری وقاتلوهم جنگ کوئی کافرانو سرا حتی ترغی پوری لا تکونا فتنتن دو معنی دی چه دنیا کی شرک پاتی نشیم کفر پاتی نشیم ترغی پوری با جنگ کوئی اکفر او شرک کل ختمی گی دنیا نا معلومه شو چې جهاد بئی نزده تر قیامت پوری چه عیسیٰ علیہ السلام را کشی بس چه عیسیٰ علیہ السلام را کشی بیا با جهاد نئی ولی با نئی زکا کافر با نئی کنا جهاد خود کافر سره کی آغا با طول مسلمان آنی نو پکی یهودی نو پکی عیسائی نو پکی مجوسی نو پکی ڈوگرائی اس بنی بات مسلمان آنے دو جہاد سے شو او بیا چی اغل اور شی دنیا نا سلویخ کال پس نو بیا با ٹول کفر شی نو جہاد بسوک کئی جہاد خالقی چی دو قسم خلقی مسلمانان او کافران عزیسا علیہ السلام نا پس یا با مسلمانانی ترغ پوری او یا با ٹول کافرانی نو بیا جهاد بسنگو شی نو زکا مراد تینا دغا شو زمرا اگده خبر دخا نبی علیہ السلام الجهاد مازن الیوم القیامت دا مانا دا بطر قیامت پوری دغا سی حتا لا تكون فتنه چې شرک پاتې نشي. وګور په دې یو سوالو چې دا څه پته لګي ته وایي چې شرک ختم شو. اداه به یو کور کې لګیایي ګټ کې ځان ته بوتي خي بلبل لګیایي دا ځکه ځان ته نو شرک نه ختميږي. جواب دا دی چې دغه اډو دین نه دی شرک هغه ته وایي چې ښکاری زوري ډیر زوري په مسلمانان او چې کله ګټ شو نو ختم شو. هر دین چې ګټ شو نو ختم شو کاغه اسلام هیو کاغه شرکی خان نو معنا دا شو چې پاتې نشي زور د شرکو چې ښکارا سوک د شرک کار نشي کوله. اځه معنا حتا لا تکونا فتنه ترغی پوری چی مومن مسلمان پا فتنہ کی نشی اچولے دے دا فتنی نبچی دا مومن فتنہ صدا دادا چی دا کفر زور دے نو دے اڑی دا خپل دین نا دے اڑی دا اسلام نا کار پلے اڑی که دہریت دور شو نو دے دہریت تاڑی کله عیسائیت زور شنو دی عیسائیت تاړی دا زور دی کنه که يهوديت زور شنو دی يهوديت تاړی دي ته فتنه وي غټه فتنه نو دي کې ولي jihad دي زګه چې مؤمنین راغوي چې زبزان او جنم خود به دینه تناولم زه اسلام نه پرېدم زه ایمان نه پرېدم زن با او جنم زن و قتل کن دا سه خبره ده دا دیر علوه فتنه ده نو اللہوی جهادو که چی دا مسلمانان ده دی فتنه نبچی پل منز ته نپری دی کلمه ته نپری دی جماعت ته نپری دی قرآن ته نپری دی دا افتنان دا مومن ده کنا نو جهاد دی دا پارو که چی دا کار ختم شی خواه سمر ملکونو که دا چل لی وحیه او ټکیه او قتلیه دا فتنه ده کنه جهاد د دې پر راغله ويكون الدين لله او دین خالص د الله لپاره شی په دنیا کې دین عبادت د الله شی आवाज او فریاد الله ته کیږي عاجزی الله ته کیږي هر څو بیا تو یې فینن تاو کدی منشو د خپل کفر او شرک نه فلا عدوان بیا بنی زیات الا علی الظالمین مگر په ظالمانو. مطلب دا ریکو یو ځای کې jihad شروع دی او غی توبه وستا بس مسلمانان شو نو ګنې jihad وبنشي نه نه بل ځای بنی ولی بل ځای به ظالمانی بل ځای به ظالمانو ځای اور پسې کنا څنګه صحابه کرام روان چې عرب فتح شو او هغه اومن له خبره نورور ورپسې داسي روم ته ورلنو شام ته ورلنو عراق ته ورلنو روان ورپسې الا علی الظالمین ظالمان خو نه پرې دی کنه دا خو یو قوم نه دی دوه نه دی یسالونک عن الاهل تپوس کیستانا په حق د میاشتې کې د کمی او د زیاتې قل هي مواقیت للناس والحج او ایوتا دا وختونه مقرر د خلقو د پاره او خاص کر د حج وليس البر بان تات البيوت من ظهورها ندا سنی کی چراتل کوي کورونو تا د شاګانو نه ولكن البر من اتقى اصل نیکی دادا چې د الله نه یریږي هغه څوک چې د الله نه یریږي واتل بیوت من ابوابها راتل کوي کورونو ته د دروازو نه وتقل الله الله نه یریږي لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم جنگ کوئ د الله په لار کې دا غوړه زاده پاره اغا خلق سرا چه تاو سرا جنگ کئی ولا تعتدو دا اللہ دا حدود نبا تجاوز نکوئیں ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ محبت نکئی دا زیادی کونکو سرا وقتلوهم قتل کے دی لرا حیث سقفتموهم کمزے چومو میں دی لرا واخرجوهم اباس یو شڑے دی لرا من حیثو اخرجوکم دا غزینا چی تاسو اتنے استلیے والفتنتو اشدو من القتل او کدیوی چی قتل خو گناہ دے اتا اوزان تا مسلمان آنوائے نوائے وطا چی دا شرک دے کنا دا ډیر سخت دے دا قتل ازا دی بل علاج نشتا بس دا قتل علاج دنو نو دی لوی بلا دا پار اللہ دا قتل جائز که کنخا دا لوی بلا تن پلریش پدیس را ولا تقاتلو عند المسجد الحرام اور رعایت کوئے دا پاکو زیونو نو جنگ مکوئے دا دی سرا پا مسجد حرام کی حتی یقاتلو کم فی ترغی پوری چی دی تاو سرا جنگ کی پاگی کی فین قاتلو کم کدی تاو سرا جنگ کو فقتلوهم نو قتل یہ کہے کذالک جزاو الكافرین دغسی سزا دا کافران فین انتاو کمنشو دخپل کفر و شرکنا تو بیویستا فین اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخون کے دے مہربان فقاتلوهم حتی لا تکون فتنتن جنگ کا ویدی سرا ترغی پوری چی پاتی نشی زور دا شرک یا پاتی نشی مومن پا فتنہ کی ویکون الدین اولیللہ او شی دین خالص دا اللہ دا پارا ولچا نم پا کی نئی وین انتہاو کو منشو تو بیویستا دا کفر او شرکنا فلا عدوانا نبی زیادے پا دیبان دے الا علی الظالمین مگر پا ظالمانو باندی بئی کدلتا نی ولدے اردے چی خواغی سر بیا جہاد کولی شی اردے کی چیخ